سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah Ramadan, pengajian bersama Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Kali ini kita sampai pada seri ketiga dengan bahasan Hikmah Puasa. Selamat mendengarkan. Al-Fatihah. بسم الله أروح المشايخ القادمية والنبجية بسم الله أروح ساداتنا وحبيبنا بسم الله أروح مشايخنا ومشايخنا بسم الله أروح آبائنا وأمهاتنا الفاتحة. أنا لساكي ومشيكي ومشيكي بهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه وقولي برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا فغفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. الحمد لله الحمد لله والشكر لله. إن نوبا كولولان بانجندنان pinaringan taufik hidayah dening Allah Subhanahu wa taala sampun saged ngelampahi ibadah poso wulan Ramadan. Mugi-mugi mawon lelampahan kula lan panjenengan wonten ing wulan Ramadan menika rupi ibadahipun, arupi zikiripun, arupi puasanipun, arupi maca Qur'anipun, sholawatipun, tasbihipun ketampi dening Allah Subhanahu wa taala dadosaken pikantuk ridho wa husnul khatimah, pinaringan dawa umur saged pinanggih malam kersanipun Allah, kelayan hasil dipun musofahai dining poro malaikat ingkang dipimpin dining panjenenganipun malaikat Jibril alaihi salam, datusakan husnul khatimah fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Geta, ayo, nggih mboten diarteni macem-macem, nggih. Kira-kira kepingin rabi malih napa mboten? Oh, Allah, guong-guen. Ren. Lho, ola napa? Nggih, anak niku mboten usah dijak rembug. Anak niku dilungguhno, dikongkon dungakno. Ngeten, kadang-kadang niku wong niku salah. Nggih, barang wis ibuke mati, bapake niku gak oleh rabi maneh. Alasane anak niku nopo? Saken ibu, Pak. Lho saking cemburune. Niku salah niku. Mergo nopo? Anak-anak niku padha rabi dhewe-dhewe misuke niku. Tugase anak niku ngabekti teng bojo. Nggih ta? Mboten ngladeni wong tua, mboten khidmai teng bojo. Nang wong tua niku cuma mulyakno, ngegungno, cuma sak wayah-wayah arang-arang iso ngebekti wong tua. Tapi mek anak niku ditunggoni wong tua, terus anak niku dikongkon ngebekti teng wong tua, nggih ta? Dadi sak omah kadang-kadang mboten betah niku. Ayo nggih napa mboten? Ah, niku jenenge wong tuwa ngalem. Nggih, ayo nang rabi maneh. Nggih, ngeten, gak oleh kok ana wong tuwa nyaluk diladeni anak niku. Mboten enten critane, aja ngriwuki anak wong tuwa. Nggih, ngeten wong tuwa sing bener. Nggih, ben nggih, ayo sing istiqomah maca Qur'an. An paling boten Fatihah sepisan maca kul wallahu ahad ping tiga ditujokno nang wong tuwa lho, ro diniati syukur ngebekti nang wong tuwa, nggih ta? Terus diniati maneh kanggo didik atine barokah nure wong tuwa iso dadi wong ikhlas, sabar tabah atine ngadepi napa mawon, ngeten lho. Nggih, ben nomor kalih sing dirindui kalu swarga niku napa? Wa hafizul lisan, uwong-uwong sing gelem jaga lisane. Gita, angel kula kali sampean niku arang iso njogo lisan niku arang. Oleh sampean niku mboten saged njogo lisan niku nopo? Mergo kula kali sampean niku nggadah penganggep seakan-akan lisan niku mboten minangka amal, mboten minangka lelakon. Ala wong ngomong ngono wae terus singgung, lho paling ngono. Ayo nggih napa mboten? Makane dawuh pun para ulama sufia, man adda kalamahu min amali faqad qalla amal kalamu. Mek uang iku sadar senajan omongan iku termasuk lelakon sing besok bakal ditakokno karo Gusti Allah, tentu wong sing kaya ngene gak kakean ngomong. Gitu. Coba mek diangen-angen. Sikil niku mboten gadah moto. Gitu. Sing dipijak niku napa? Sing dipijak niku napa? Barang kasar ya watu. Nggih napa mboten? Kadang-kadang nggih enten macem-macem tembelek napa enten napa macem-macem. Tapi nek sampean pikir-pikir, sing akeh kesandunge niku sikil sampean napa lisan sampean? Nen? Sing akeh kesandung keplecuk niku lisa, lisane duduk sikile duduk. Nggih ta? Mek sampean nangen-nangen, sampean mumpirang suwene sampean mboten nidek tembelek. Nggih ta? Suwe. Tapi coba sampean nangen-nangen, kira-kira wau sampean sampai saat niki isuk, wau sampai sore niki, sampean saged ngaku mek lisan kula kali sampean mboten keplecuk? Mboten saged. Nggih ta? Lho lisan niku kadang-kadang mboten dianggap lelakon. Nggih ta? Mangkane ibadah sing paling angel niku nopo? Njogo lisan. Nggih ta? Ben, iwak meneng mawon mingkem, wis kadung lemes niku apa lambene. Nggih, Ben. Ben nggih, njogo lisan. Ben. Sing nomor 3, swarga niku rindu kali sinten? Wa mut'imul ji'an. Swarga niku rindu karo uwong-uwong sing gelem nguwehi mangan uwong sing luwe. Gita, nopo malih niki wulan Ramadan, wulan poso, ojo lali nggih, kanca-kanca niku nopo? Senajan titik-titik sing welas. Welas nopo? Nguwehi wong sing bu sing buka. Gita, ojo eman-eman. Kula kali sampean niku mboten nggadah bondo nopo-nopo. Ilmu gak patek duwe. Ibadah gak patek temen. Nggih napa mboten? Napa mawon sik mboten saged napa-napa. Alah, mosok sak cuwil wae gak iso ikhlas. Lha kari niku tok kula kali sampean niku, niki sing diisyarahno dening Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ittaqunnar walau bisyikki tamratin. Ayo jogon awakmu ojo sampai mlebu neraka liwat nopo Kanjeng Nabi? Senajan kon cuma sedekah separone wiji kurma. Nggih ta? Ayo wong poso gak iso maca Quran aku rek. Rupane ana nggone masjid iko, ana langgar iko, ana wong darusan, masih gak patek legi-legi gawakno sak ceret. Nen piro ganjaran sampean kali kula. Nek purun ngeten. Nggih ta? Senajan gak duwe apa-apa diduwek-duwekno, senajan cuma telo pohong, aja ditilok telo pohonge, ikhlase. Saken nggih ya Allah, wulan Ramadan ya Allah, syahrul rahmah wal maufirah wal barakah wal karamah ya Allah. Kula mboten saged maca Quran ya Allah, kula mboten saged estu-estu ya Allah, pun saged kula ya Allah cuma maringi teh ya Allah, saman paringi. Gitu. Napa susahe? Kan? Tapi nek teng mriki insyaallah nek arek pondok niku oh mboten anu nggih ta. Nek cara wong mboten ngerti nggih ta. Arek pondok niku nggih modele niku mboten kepingin mangan napa-napa. Nggih tak wayahi beduk kabeh ngenteni sego sing arek-arek niku teng mriki. Modele temen-temen. Nggih tak terus azan susan Allahu Akbar Allah sakjane kolek niku nake teng mriku niku. Nggih tak kula intip jek nakalen rapa. Nek nggih niki napa welas kanca-kanca kampung nggih tak muga-muga ketrima dening Allah. Nggih muga-muga. Nggih tak pun arek-arek tem kolek-kolek iya bad. Iya. Oh, la lo iya ngak iki ayana. Nek nggih la niku nggih tak kambih didik-didik kambih. Tangki apa boleh mentepak ndarusen. Tangki napa male nek sampean niku maringi napa? Mari sembahyang bengi, gak melok sembahyang bengi, urun cuma sak ceret, hasil. Gitu, malah kadang-kadang sembahyang gak pate iso. Gitu, gak khusyuk, gak ngene, gitu, alang. Pun nge, wa mut'imul ji'an, ayo maringi uang sing kelu, sing keluwen. Pun nomor pinten. Nomor sekawan sinten uang-uang sing dirindui wong dening swarga niku napa? Wasoimina fi syahri Ramadan. Uang-uang sing gelem poso ana ing wulan Ramadan. Ben pun niki kira-kira pada poso napa mboten niki? Nggih. Poso umum napa poso khusus napa poso khususul khusus? Nggih. Kula kali sampean sing kathah niki poso poso umum niku napa sih? Pokoke gak mangan, gak ngombe, gak numpak ibu. Jo niku tok. Nggih napa mboten? Liane sik durung poso. Nggih tak motoe durung, nggih ta. Lisane durung, kupinge durung, nggih ta. Awake durung sik padha doyan nglakoni maksi. Cuma poso mboten mangan, mboten ngombe, mboten numpak ibu. Jo. Ayo nggih napa mboten? Cuma ngeker niku tok. Ben, ya napa niki? Nen, mangke dalu traweh niki angsal pinten? Anu traweh ya nopo traweh niku? Kira-kira Habib niku kecepetan nopo mboten? Nen? Nen? Kecepatan sekedik nggih ukurane cepet mboten cepet niku napa Nen Nen nafas padane playon mawon nggih ta ngeten ukurane cepet mboten cepet niku napa oleh moco mboten kirang tumakni ojo hitung-hitungan niku pun ditanggung Habib nggih pokoke sampean Allah waladdallin amin sampean niku mboten perlu entek sampai Fatihah niku Habib moco surat nggih sampean niku moco Fatihah sing genah mawon bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mpun godak-godak pokoknya sampurna wacanane sing disampurna noniku rosoe ing dalem jerone jerone ati mboten usah Subhanu Rabbil Alamin wabihamdi Subhanu Rabbil Alamin cedor mboten ngeten mpun tenang-tenang mawon siji mawon pokoknya kena subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ngeten nggih ta diarteni bisa ngarteni napa mboten nen ya napa mek ngarteni subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi ha coba mek ngeten benjing mawon belajar sembahyang traweh nggih ta ojo grusa-grusu nggih nggih pun benjing mawon. Wah, jenenge buka niki nggih ta. Oh, alah nggih. Ben nggih dadi benjing coba diatur sing genah ngeten lho. Nggih, aja melok patune Habib. Wong Habib pancen imam ngeten mau kok mangan pelok. Nggih ta, nggih ajenge mawon. Saman pun katut-katut nggih ta. Sampean sing tumakninah nggih, sing tumakninah kin coba diatur. Nggih, ya napa sampean sembahyang traweh waktu maca Fatihah, maca wacan niku nglunggukno ati niku yak napa, nggih. Mungkin kula tuntun alon-alon, nggih. Pun mugi-mugi pinaringan istiqomah, pinaringan tumakninah mustajabah maqbulah indallahi subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا لطيف يا كريم يا رؤوف يا حليم يا الله يا الله يا الله انت تقبل يا الله صلاتنا وصيامنا وتراويحنا وتلاواتنا واذكارنا واستغفارنا وتوبتنا واستترنا وتضرعنا وتخشعنا وتضرعنا يا الله يا الله بأن تثبت أقدامنا يا الله بأن تثبت أقدامنا يا الله بأن تثبت أقدامنا يا الله على اتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واتباع طريقة سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وطائفه بالقاسم الجنيدي وسيدنا الشيخ محمد بهاد النقصبني سلم رباني يا الله وسيدنا الشيخ محمد المعسكر وأجعلنا يا الله من عبادك الصالحين من عبادك الصالحين من عبادك الصالحين المصلحين الفالحين المفلحين الشاكرين التوابين المتطهرين المستغفرين الخاشعين المقبولين السالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا يا الله ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا يا الله بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الدنيا حسنة في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا النظر الكريم عزيز وفر يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة ربي فاغفر Demikian tadi telah kita ikuti bersama Mutiara Hikmah Ramadan, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Izhaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya.